سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما دیتا وی سورہ احزاب د سورہ آل عمران نا رستو او مخیر سورہ ممتحنین نازل شوه نوی نمبر دی ترتیب نزولیک او دی بارک مفسرین وی چی پینزم ہجری کے دی نزول شوه او مخیر سورہ مناسبت مخ کی صورت کی اراد و شفاعت قہریہ وزدی صورت کی بیان دام سیدہ و دید آغیر فارام سلورم آیات کے بعد ذکر کی دارنگ مخ کی صورت کی اثبات دا توحید وز بیان دی اتباع دا نبی علیہ السلام کی چی دا ضروری دا د توحید سره د الله ر پیغمبر تابعداري ممکه دارنګي سوره سجده کې اراد په شرک باندې فقط وز دې صورت کې وسره د شرک سره متصل اراد د رسوم ممکه د جاهلیت د غیرت ممکه دارنګي مخه بیان د مسلې توحید او ستاره باندې تهذیب ورکه د غی په تبلیغ چه داور سوئی داور صورت سره تحزیز علی تبلیغ تحزیز و کول په تبلیغ دعوت بکی و دارنگی رد بدعات و درسوم بکی د جاہلیت او دارنگی تیزی ورکی پا تعد اللہ تعالی و رسول اللہ غبانیم اولانی آیات و یوشتم آیات و پینزیشتم او داور صورت بیا پو واللسم او دارنگی تسلویکتم او دری تسلویه که او رد شرک پی تسروب دریم که او دارنگی واللسم او تسلویه او رد شرک پی لیلم تسلویکتم تسلور پنزوس او دارنگی پینز پنزوس دارنگی دی صورت که اخیطابات هم دی دولست نبی علیہ الصلوۃ والسلام او دارنگی شپار سیدی آغا امت تا سورت کی دا اللہ رب عزت نمونہ بحث پی تکرار واللس ذکر کی او صفات پیلی دا اللہ تعالی وش پیتا خلاصر سورت سورت منقسم دے سلور بابنت اولانے باب داول نوالا تر نہم آیات پوری او دیکھ داور سورت داولانی آیات بے سلور خطابات دی نبی علیہ السلام تام اول دویم او دارنگ دریم او وم آیات یو پائی کی رپارد مومنانو دے او امسلہ ذکر کئی دا دری سلور آیات آغا امسیلہ چی داغی تعلق دیر توحید و دیت باد سنت بسم اللہ الرحمن الرحیم خاص پا مدد دنم داللہ تعالی چی عام مہربانا و خاص مہربانا دیر شروع کم دیر سورت يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين دیتونو کی اول او دارنگی دویم او درهیم کی نبی علیہ الصلات والسلام تا خطابات دری اوامر او یو نهی دا دا ټولو حاصل سره تیزی ورکول لی پا دعوت او تبلیغ بانی اولنی آیات که اللہ رب عزت نبی علیہ السلام تا ویم دا خطاب آغا تا کئی چلا اللہ رب العزت نوی ریگا دا دے بارک اصل مفسرین لکی لکا روست آیاتون نمالومی سلورم آیاتنا چکل غزو احزاب دا خندقوش دا غزو یهود دا مشرکینو که لگا سنری غنطا کی راغلی وا نور نبی علیہ الصلات والسلام خالص کسان ناولے گل ابو سفیان او دارنگی نور اکرما ورسر ورسو دیرال دا عبداللہ نو بے خواتا نبی علیہ السلام ورطا امان ورکلیو چی خبر بو سرکو دا خبرو پا غرد راغلیو دی چرال نبی علیہ السلام تیویل مصالحت کو جوڑا کو روغا کو خدا سے وکا چی زمان سر لگا گزارا وکا دا زمان گا لیا چی دا میادوا او دون اوائی چی دا نپا دارنگی نقصان دون اکی چی دا سپارش بگی زمان دا پاران یعنی نپا ورکی او دارنگی سپارش کی او پا دی خبر بانی منافقین ام داغی سرمر گرتی وکلا چی دا کوئی کن خبر او منی ایلا بر جنگون نخلاش نور بر جنگون منگون نی او منافقان پا دی بانی خوشحالی گی طول امر چی بس سامن قررتی که نور دا اللہ پا دین کر سکی که شیرک سوکی او که کوپر که لکه وست خالک پا دی بانی دیر خوشحالی چی بس شیرک او کوپر دیکی خو چی منگ تا خیر او امنی او دا غشق خالک کوی امن غارو دا نوی چی اسلام غارو اسلام کی امن دیکر صحیح نظام راش دا منافقین امی الخیر وی منی سه خبر دا خواستان خبر دیو نبی علیہ السلام ته دغه ویلو چې موږ به الله ومنو دغه عبادت به کولې کین تر اسه دغه ومنه الله رب العزت دایته را ولې گل چنه اے نبی علیہ السلام اتق الله ويرګه د الله نه ولا تطع الكافرين او تابع دار مکه ور کافرانو والمنافقین او د منافقانو دا خطا شرک ترا بلیو دارنگی مداهنت تدرا بلی سوک منافقان ان الله كان عليما حكيما يقين الله تعالى ليكو يزاد حكيما حكمت والا ليم واتبع ما يوحى اليك من ربك ان الله كان بما تعملون خبيرا او تابعداری کو دا چوهی کی تا تا طرف درستانا قرآن داغی وحیر تکی او دارنگی سنت ابن کثیر وی ما یوحا الیک من القرآن و سنت چوهی تا تکی دا قرآن و دارنگی سنت نام داغی تابعداری کو ان اللہ کانا بما تعملون خبیرا وتبع ما يوحى اليك او تابع ذلك ودا چوهي کی اطاعت من ربك لا طرف درستان ان الله كان بما تعملون خبيرا يقين الله دي پاس تاسو کوي خبردار تعملون ما كما عملون کوي فغ الله خبردار وتوكل على الله دي کی دې اشاره ده چې سپروا مساتا الله رب عزت باندې بر وسوکا د کافر او دارنګي د منافقینو دا خبره ممنه وتوکل علی الله یا زان اسفر الله باندې وکفا بالله وکیلا پوره د الله تعالی او کافر الله رب العزت وکیلا کار جوړونکه او دارنګي ذمہوار بس الله رب العزت باندې توکل وک او الله رب العزت کافی وګڼه ټول کارونه بریا جوړی ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. دی آیات کی تردید دے دے مشرکانو داغی پدری وقوالو بانی دلتا ذکر دی آگا. اول قول داری چھ نبی علیہ السلام تیویلیو دکا مخی چی ویلیش زمانگ معبودان شپا وگرنا قہریا منگ بستا سرد اللہ عظمت و کبریو منو ندلتا اللہ رب العزت پدی بانی رات کے چھ گورا دا چھ نشکی دلے چھ یو سڑے دی آگر دا ممنی چھ دا بوتانو دارنگی چاچا عبادت کی گئی من دون اللہ آغد شپاو گنیو دارن گی آغد مالکان دا نفع دا ضرر گنیو بل طرف تا دے اللہ ہم گنی دا خود دو عقیدی دے دلتا زلی یو دے ایمان خو یو دے آئی که خود دو شدون نش جمع که دے جستاز لکی دی شرک و دارن گی کو پرمی او بازی مپسیرین دان ذکر کریو چه مسیکین ویلو چه منگا دو زلو نلرو دلتا اللہ رب عزت ذکر کئی چی پا یو زلو که دو اکسیزو نه جمع کئی یو بدن که دو زلو نراتل نشیم دا خو اجتمار زدین محل دا عقلنم محل اللہ دارنگی شرانم. نو یو سلی مواحد که دیو دارنگی مشرک که دی نشی پا یو وقت نردیت اصل تعلق دا اتقی اللہ سرده چی دا اللہ نوی رگام. دویم د دیو قانون دا و یو سړی به ښځه به هغې سره به زهار وکړل دا زما مور ده بیا به هغې ته حقیقتا مور ویله همیشه لپاره به یې په ځان باندې حرامه ګڼله. دا به وروسته سوره مجادله کې دا مسله راځي د زهار والا. دلته هم دا مقصد دی او دا ذکر کوي چې یو ښځه کې دوه صفتونه نشي راتللی متضاد چا آقا دی مورم یا دارنگی خدا دیمیم دانشی که دلی او آقا دیاد که ذکر که پتاور دی بیسا دلتا به ذکر که بل دی و داسی قول داسی وینا و دا قانونی و یا رواجی و یا سری با یوالک دزان دا پارمتا بدناونی و زوی با ورتا و بی بی دا آقا سر داسی ما ملک و لکه سنگا چی دا خپل زوی سرکی داغه خزه ویبزان بانی حرامه گرنلام. ندلتا اللہ رب عزت داغه رد که چی یو کس داغه پا یو تیم که دو مورو پلاره نش که ده چی دا یو کس یو داغه ری یو پلار یو دارنگی بل دیم پلار یو دی موری یو بلیم دی موری داخو متزاسی پتونه ده نش جمع که ده چیو سڑیا دی دیو مورو نم ازیو مورو دبل دبل مورو نم پیداوی حاصل داره چه دو پلارانو دو میان دی دیو چانش که او دی که اشاره و دیتم چه دا مشرکین دعوه که یو زاهم که دیو بنده پا باره که چه دا ولد دا اللہ تعالی ره او پر یاد رسته و معبود دیم دا خوشتیمار زدیانو دا او دا محال دا عقل نوشتران چه بنده دی میادار انگی آقا دی بیا الهیه صفاتم دی بکی وی دا نشی که ندیت که دا غیرت اللہ کی ما جعل اللہ ندیگر زول اللہ تعالی لرجولی سر اللہ من قلبین دوزلنا فی جو پی پخیطر دکیم دوزلنا نی. وما جعل ازواجکم اللہی تظاہرون منہن امہاتکم او نید گرزول بی بین استاسی عام چی زیهار که ویتاز داغی سرمیند استاسی دامیند کیینا. وما جعلات عیاءکم ابناکم او نید گرزول بلیشیو استاسو زامن ادعیاءکم چی تاسو ارت زامن ویوی متبنا بی چورت داستاز زامن نشی که دی نستاسو نمیراس لیشی نیتی تاسو لیشیم او نه دا آقا کده پا تاسی بانی حرام را چه گنه آقا پا حکم دن گور که دا ذالکم قولکم بی افعایکم دا بین انستاز بخلی بانی ماناسی پخلو لگی وی حقیقت دانه دی. والله يقول الحق الله ويحق وهو يهدي السبيل ودعا خذنا كيد الار حقيم ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله دلتك يو واقعيت من شارد اصل كي نبي عليه الصلاة والسلام كي واغا زيد رضي الله تعالى عنه كي واغا متبنى گرزوليو او داغه وګدا واقعي محدثینو او دارنګ مورخینو لیکلي مفسرین هم لیکلي دا مور سره روانه چرته په لار کې ډاکوانو ته ونیو به د وکاز ملکه خرڅ کو الته ویل دا مریره غلام دی به چې ګم ده حکیم بن هزام واخص حکیم بن هزام چې دا شه د خدیجه رضی الله تعالی عنها لپاره وکیل او تجارت دا غیره لپاره واخص بیکل چې د خدیجه تل کبرا رضی الله تعالی د نبی له صلوات و سلام دا بیبی و دا غی سره نکاح وشو هغه هغه تاواله نبی له سلام ته وکړه ته وبک به داغه مور او پلار چې دی هغه رده په طلب سیګر دیدل او دا رنګ مو مفسرین دا غی دا واقعې لیکلي خو بهرحال چې اور ته بیزه وکړ چې په مکه کې ده د پلان کې سره نبی له صلوات و سلام ورته خدا غیرال داغه نه مطالبه وکړه چې دالک زموږ سفرې دا هغه وخت خبره نشته لري اختیار یو لور زید رضی الله تعالی عنہ چې هغه وزست او سره نه زموږ پلار ته ویل دا تریو پلار چې راغلی ستاسو سره ویننه زم زرد سره پاتې کیو د نبی له صلوات و سلام په دغه وخت کې آزاد کو دارنګي ویل دا زمازی شو بستا سو گوار شب دیوار خدا رو نبوت نمخ کی خبرو بی داغین رستم داغ رنگی داغ سرو بی اولا نبی علیہ السلام و سلام در ترور لوریخ پلا زینب رضی اللہ آغی پو نکا بانی وقت اولا وارک آغا واقع بی رست رازی خودل تا دون ادا چه نبی علیہ السلام دتا زیوی لیو متبننا نبی با خلکو دتا دا نبی علیہ السلام زیوا زید ابن محمد بیورتوا دا رسم اللہ رب العزت ختمو دا اللہ رب العزت وی ادعوهم لآبائهم بلی دی لرا پلارانو دیتا سمانا دا دا سوی زید بن حارسا زید بن محمد مویوی ادعوهم مانا دیو نسبت کوی دی پلارانو تا دانه چې ګنې پاغي را بلی دا سمه وای چې زید بن محمد بلکې وای زید بن حارثه پدې کې مقصد څه دی عرب دې دا رسم باطل لای د مشرکین او دا رنګی ذکر دا د بوشل تا په بار د متبنای بلې دې لاره لري بایم په نومونو د پلارانو دی نسبت کوي د پلارانو ته داسې وایي ادعوهم لآبائهم نسبت کوي د پلارانو ته چا یې په اسم کنیه ویل کی لکه عبدالله بن عمر عبدالله بن عباس صحابه کرامو کردین وروسته بلکې مخکې جاهلیت نم دا طریقه را روانه اسم کنیه یو چې کوم دی ابو دی ابو عباس و یا ابو القاسم ای که بیا عموم ده آغاز که کل سپیتیت امرات لیش ای که بیا دا قیده نده چگه نخام خاکونه دی چه عبدالله ابن عمر شنو دا اسم کنیه دا لیکن چه ابو چه کل سپیت و کل اسم کنیه تک ابو حنیپا ابو حنیپا ده مانا دا نده چگه نخام خا دا دل روح حنیپا بس دا سپیتی نوم ده صفت دل آر پارا خو اقصد و انداللہ دار انصاف خبر دا پرنز اللہ تعالی بانیم فا ایلم تعلم و آباهم پس کو چرین پی جانی تاس پلاران دی پا یخوانو کم فی الدین پس رون دیستاس بدین کیم چی دا سین پی جانی چی پلاری سوک دی بس رو دی رو رو توائی و موالی کم دارن گیزا شوی دیستاسیم غلام چې کله ازا شغه ته مولا ویل کی مانستا سوازا شوی دی ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم به دا وسره پر جنا یو سره دی داغا نغلطی وش حکم خوران لی او آغا بیم دا غرنگی آغا چا تی نسبتو که چی چا پا بارک داو لکا زید بن محمد وی پا غلطی سرن ولیس علیکم جناح او نشتا پا تاسبانی سگنا فیما اخطأتم به پاک چی تاسو خطاشی پاکیم ولكن ما تعمدت قلوبكم لكن غنا فاكيد تشقسي وكذل نستاسي يو حديث كرازي من ادعى الى غير ابي وهو يعلم فالجنه عليه حرام يو سره نسبت بل چاته وكي رپلار نالا و بل چاته جدا زما پلار دي او ده تخفت زما پلار دان دي نو جنت ته باندې حرام دارنگی را بلد پارم نری پا کار چد یوالک دیو دا آغا پلار یو دیتی نسبت بلتک او کرتا پتر وکان اللہ غفور رحیم او دی اللہ بکن که و مهربان مانا سو چی بغلطی کشوی اللہ ماب کئی النبی اولا بالمومنین من انفسهم و ازواجه و امهاتهم آیات کی خطاب دے دویم مومنانوت او دی کی عظمت شان ذکر کی دے نبی علیہ السلام او دا آغا دی بی بیانو چا اللہ رب العزت آغای تردیر لی شان ورکلے النبی اولا بالمومنین نبی علیہ السلام دار دیر اولا ریت بالمومنین دا پار دا مومنانون دیر لائق دا مانسر مهربان دی پو مومنانو باندیم من ان پوسیم دا نفس نور دا نند دینا دا دی یو مقصد داری چی نبی علیہ السلام دا غد مهربان دی بانیم ار اپو بیهیم دوی مقصد داری لکا دا دا غیر دا نفس نب دی بانی دیر مهربان دی وری دا نفسی چی دی جهنم طرف تراکای خواهشات طرف او نبی علیہ السلام جنت طرف تراکایی دا جنت دعوتو لور کئی نو دا مہربان دے پدیو بانے دے مقصر دارے چھ نبی علیہ السلام حقو دیر لائق دے بہین پدیو بانے پی کل شین پارشی کی من امور الدین دو امور دی دین او دارنگی دو دنیا نام او دا نبی علیہ السلام حکم بنا پی زیر دیو بانے دو حکم دی دینام خپل ځان کې داسې فیصله نشي کولای کله نبی علیہ السلام چوت نو نبی علیہ السلام خبره په ځان باندې وړاندې کړي دا غینه به خپل ځان قربان کړي لکه دا مداري کوي د نبی علیہ السلام خبره زوري ده شغه منلش وازواجه امهاتهم او بیبیانې د نبی علیہ السلام د دې امیندې دي سنگه مندری لکه سوم چې د مور احترام پر د دارنګ د احترام پر او دارنګ تحریم د نکار دې سره وجوب د تعظیم البته میراث سعودي کې به مثلا نشته او ستر کې مسله جدا ده خپل مور خوستانه ستر نه کې لیکن دا یې ستر وای د نبی رسول الله دې بیان دا یې ستر به ضروری ده امت نه فرض وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ دیکھم دیتا اشارہ وا چه نبی علیہ السلام اولا بالمومنین دے او دارنگی داغی بی بیانی دے دے امین دیرے نو که دیشی میراس ومڑی گوینا او خواندان دخل ولی بعضهم اولا ببعضن دوی بازر دیر دیر لائق دیر بعضهم مانا دیو خل ولی نخل منس کری توارس آغا پایی کی او دارنگی دی نبی علیہ السلام دوی بیانو سرادا مسئلہ نشت علماء ولی کلی دی چه دا آیات چه دازه کم چه نبی علیہ السلام مخی ابتدائی حجرتو کو حالات تل تجور کلیو دانسار و دا مهاجرینو فمینس که توارس الحلب او دارنگی دا مواخات امن کسیر وی پدیس سراغ منسوخ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ او خاوندان د خپل ولې بعضي دا غینا ډیر لایق دی په بعضو د الله په کتاب کې دا پی کتاب په میراث کې دا لایق دی په کتاب الله باندې سپ قانون د الله تعالی کې الله شکم قانون مقرر کړی دی میراث من المؤمنین والمهاجرین د مؤمنان او د مهاجرین نام إلا أن تفعلوا دا یو استثناء دا وس البتا یو سړی دی واغه یو چار پر وسید کینو کولیش پدری مې سک إلا أن تفعلوا إلى أولياءكم مگر دا چې کوي تاسو د دوستانو خپل سره معروف باندې کې داغي په باره کې داغي سره نیکی کوي ما سره وسید نو دا جایز استاز ده پاره دا اولیاءو نه مراد دوستان دي چې هغه په سبب د ایمان باندې او دا رنګي د هجرت یو سړی د مؤمن دی دا رنګي هجرت یې سره کړی دی نو دا هغه لپاره وصیت وکړه نو معروف نه مراد سره وصیت دا رنګي د هغې سره سي احسان هم کول پکار دي ستا ملګری دی مهاجر دی مؤمن دی او مجاهد دی نو دا هغې سره احسان وکړه کان ذالک فی الکتاب مستورا دے دا حکم پہ کتاب دا اللہ کی لکل شوئے کم حکم دا میراث للپارہا مسرا دا اللہ پہ کتاب کی لکل شوئے وَإِذَا خَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِسَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِسَاقًا غَلِيظًا دیکھ پنځم خطاب دینا بیر السلام پا بارا دو آدھے کرے دعوت دفارا اولا مخی سر مناسبت دارے چھ مخی صحابی تر شاہ چھ نبی علیہ السلام زید شب قطع دارنگی رحم کی پا امت بانے نو دے آیت کے داغی سبب ذکر کی داوری ذکر دا پیغمبر داعی دے او داعی لر پکار دی شب قطع کی پشاند پلار او دارنگی سنگ چھ پلار پا اولاد بانے شب قطع دا علیدہ سے بکار دا دیر وجن عالم او داعی بدا سی چی آغا بر خلکو نرمی و داغا بے پزلی کی رحم شفقت با وسط رکی اخپل دزلب بڑاست بنو بس بعضی وقت کی یو سرے دے یو عالم دے بیان کی لیکن پا بیان کی مقصد سی دخپل دزلب بڑاست کل نا خوچی تا بڑاست و بس بے خوتا تا مقابل کی خلق پت پیدا کی اورا پاسی د دې وروجنا دای په ډیر شفقت کوي په خلکو باندې او څنګه څو نرمي وکیل کوي د دې ډول کې تبلیغ والا هغه په دې باندې بیا ډیر ښه عمل کوي ډیر ځینو کې داسې وشي چې خلک سره ډیره سختي وکي بس هغه نرمي کوي د پنجاب ته چې بیا لاړ شي پته لګي سړی دا کس خلک برف سراوي جو ډانګي برف سراوي بس جمعات نه مری بس بسترې بل گزاري ایا ځکه نوې کسان تلیو نو بیا اکسانو لر جمعات نه لوي کراتول بسترې بسترې راتول نو بس ورته ولاړو کله چې چجو سره خسته بار ته راګوزارو نو ایو بل ته ویل امیر سیب ویل وس جهاد پر شوکا په جهاد کې چجو سکې چیس کې د خیر دی کار ورانې دا ویل وس جهاد پر شو نو دسه دا چې ډیره سختي تل کې خدای سره ډیره نرمي کوي بس له کار روانیت ډیر سخت سخت خلک هغه صحیح لار باندې نشي نو نبی علیہ السلام دا شفقت کوونکی و ډیر نرمي کوونکی دی و اذا اخذنا من النبيين ميثاقهم او کله چې موږ واخسره نبیانو نه پخوادم ته واخست ومنك واستانم ومن نوح او نوح علیہ السلام نو ابراہیم او ابراہیم علیہ السلام نو موسی او موسی علیہ السلام نو عیسی ابن مریم او د عیسی جی د مریم علیہ السلام نام حاصل دار چ دعوت او دا وعده ته اخستی وا چ دعوت به ورکوي خلق له د الله عبادت واخذنا منهم میثاقا غلیظا مونږه اخستی ور دینه وعده مضبوطه دا پنځه ذکر کول دي ته ویل کې اولو لازم پیغمبران دے کہ نبی علیہ السلام دے دا دے امتین مشہور دے دکا دائی ذکر کری لیسال السارقین عن صدقین وعدل الكافرین عذابا الامام دا غیادا دا دیر پارا چھتا پوسو کی آنسا درشتیا وینکن عن صدقین لیسال السارقین عن صدقین دیر پارا چھتا پختن بکی اللہ تعالی درشتیا وینکن عن صدقین پبارا درشتیا وین ادائی کے اللہ رب العزت بدے تپوس کی عن صدقین وعد للکافرین عذابا علیما تیار کرے دے دے کافران دے پارا عذاب درناک کافران دے پارا بھی عذاب درناک یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا و جنودا لم تروها دے دے نرست دویم باب دے تراتیشتم پوری او دے کے دو خطابون دی مومنانت نہم و یشتم آیت میں اس کی ترغیب دے تعد اللہ در رسول تا تعد در رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے زجر دے منافقین تا اندو دول سمنا او اوصاف قبیحہ دے رفارہ سلو سورلس او دے کی اشارہ او دا ذکر کے واقع دا خندق او دا حضاب خندق امنم دے و حضاب امنم دے دار نہم آیت یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ اے مومنانو یاد کی نعمت اللہ تعالی دا اللہ نعمت یاد حاصل داو چھے پایات کی دا عزت دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام عزت دا سبب دا رفار دی نجات و دا نصرت اللہ رب العزت میں امانت کے لکھا بدے حالات ہو کے کڑے دارنگ ربط دام منافقین اچھی واقعی ٹوکی پر نبی علیہ السلام پوری کولیم اللہ رب العزت ہوئی جہاد و سروکی دارنگ دی کے خطاب دے چھے نبی علیہ السلام والسلام مہو در رسوم و کئی مومنانو نتاسو سکوئی آغای ریگن نتاسم میرے گئی اگر چپائے کی دشمنی ٹول خلق لکو نگو ریتا شا اللہ استاو سرنگ مدد کرے کل چی داغ اللہ کر استاو سم مخالفت کرا جمش او دارنگی آیات کی اشارہ دا غزو خندق دا واقعی چی واپو سلورم کال دا شوال کی پسلورم کال دے ہجرت بانے واقع شو نبی علیہ السلام بنو نذیر چیو دا مدینی نے شرلی و خیبر پائے کی سلام بن ابی الحقیق او کنانا ابن ربیع او ابن اخطب دے پا قبائل بانے اگر زیلا قریش سب لار ایو دی دا نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام پا خلاب بانے جنگ تتیار آگی تے دعوت اور سلور زر دا قریش نو ابو سفیان مشرو غطفان و داغی مشریع وین ابن حسن فزاری کولا بنو مرم و داغی مشر چو حارس بن عوف المری او دارنگی اشجا چو دا امروتل مسعود بن روحیل داغی مشری کولا دا تقریبا دول زرکسان مدینی طرف تلار نبی علیہ السلام تا جکل پتا ولگی دلا چی خلق راجی و حملہ کی پو مدینہ بانیم نبی علیہ السلام صحابہ اکرام راجی مکر اللہ سر مشورہ کو سکو الگوڑی پائی کی سلمانی پارسی رضیان ہو آغا والا مشورہ وقت چی دیتا مخیتا یو خاندق کا نستل گوڑی داغین با دیخ دیخ خوارا وقتلے نش دی جنوب طرف تا او منگ باغ طرف تیو جنگ منگ بو سرکو نو محفوظ بایز منگ احلو عیال او دارنگی دی بعد طاقت نداری دی جنگ کول او دا غرنگی وشکل بیا نبی علیہ الصلات والسلام په کسانو باندې تقسیم وکړ، تقریبا درې میله دغه ځای وګدو، لس لس کسان چې هغې ته څلوېښت څلوېښت ګز ځای ورکړ، او په هغې کې بیا ډېر موجودات هم ښکاره شوي وو، او صحابه کرامو په هغې کې ډېر تکلیف برداشت کړی او خندق کنستلو کې. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله، اي مؤمنان ياتك نعمة الله تعالى عليكم فتاسبانهم، اي جاءتكم جنود كالأشرات تستلخ كريم، فارسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها، بس من راولي قل فديباني هوا او دارن قل لخكري جداسن لدليم، هواگان پیرال او جبریل علیہ السلام او دارنگی ملائک علیہ السلام اغا امرو علی گلی دا محاصره دا غو تقریبا یومش، او پا دیکی صحابه کرام تا دیر تکلیف زکا محاصره دا اللہ رب العزت ملائک را علی گلی او دارنگی هوای را علی گلی یخ هوا با آغی چا کمی خیمی می می لگولی آغی ولو چتک می خونه ولویست اتنابون ورسی ولو شلون ورون بلکلی واغی ولو ملک لد کٹی پو ورون بانی که واغی ولو غرزولیم حاصل داری عرسی ولو گرد ورطن پایی که رو اپرال لی اللہ رب العزت آغی تا بغیر دو قتال نشکست ورک د نبی علیہ السلام مرګ دې درې زره کسانو دې کې کله کله بداسي یعنی دغه شوشتل کېدل کله بعضې کې مقابله لګې لګې شوې خدا سي عام جنگ نه شوې څنګه چې حمله پنه تغییر راغلی نو به یو مېشت یو او دغه رنګ کارو شو الله رب عزت دا یې زونه کې روباچ بس لاړ و تختې وكان الله بما تعملون بصيرا ود الله فعملوا نشتاس كوين دنكم إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر دادا حالا ذكر كي شكلا دادا لراغلي ده ذات ندعو تسأثر كليو بداخل صحابي كرامو کلا چرا اللہ کافران تاستا من فوقکم دفاستا سنان دبر طرف آل الوادیر طرف نچوا طرف دمشق دابنو غطفانو ومن اسفل منکم او دخکت طرف ستا سنان دمغربی طرف نچو قرش او خندقم ندیو طرف تو و ازداغت الابسار و کلا چکگی شو استرگیم ده هبت ده وجنا وبلغت القلوب الحناجر ورسد ازنا مرکندون تام خام خدا سال کی انسان بانی اثر کی و تظنون بالله الظنون و تاس گمانون کول پالا بانی گمانون دو قسم خلق یو منافقان و بل مومنان مومنان و خسته گمان کول داو گمان خداو چه دا اللہ رسول منگ تا خبر کری دا پت حبکی دارنگی سو نقصان با منگ تا نرسی او بس طرف تا منافقینو آغی پا اللہ بانی بد گمان کو یا اللہ نبی علیہ السلام منگ تا ویچ رب پارس با پت گر کرو روم با پت حکی وصف منگ چیر تا میتیاز تا نشد للا چه دا میتیاز لورش ارسل اگر خلق و تظنون بالله زنونا او تاسو گمانون کول پا اللہ بانی گمانون دو صحابه کرامو گمان سیو چه اللہ با مدد کی او دو منافقینو گمان چه واقع غلط سو زن بالله هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا دیکھیں اشارہ دا سخا ہیبت پدا وقت امتحان اس پومنان بانیم وزلزلو زلزالا شديدا وجلقيد الدي فجلقيد الاساقط سرام درسا حالاتو کر لقدر تجدا ناٹو رالا عملے وقت ناغ وقت سون سا حالت ارسلے بیرے او دونا پور خلقو ویلدا ٹوپک چھتا پاگیڈا سکتا ترستنی کی دونا پیر رکھو نوزلزلو زلزالا شدیدا وجل قیدل دی پجل قیدل سخت سرام هنا نکبتو لی المؤمنون وزلزلو زلزالا شدیدا مان امتحان پیوش مؤمنان معلوم شو مؤمن پا آتیم که معلومی گی چی کل امتحانوش چی امتحان نشو رن معلومی گی تا تا بی پتن لئی چی دا سید و کنا دویم نمبر مرافق دی دیر وجن اللہ را حالات روی ان اللہ رب عزت دا کولشو چی یو سپیڑا جبریل علیہ السلام مرکل یو طول ور مخدز مکی نورک یا رسر احمد نے اور کل دا جنہیں نوی روشت خدا خو جنت سے آسان نرے جسرے دا سی ورش ادا خلقوی دا میکی لی خیرات خون دے جتو افصالہ سور دے خام خوابس محنت لکے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا دا زجر دے منافقین او کلا چویل منافقانو دا غی حالم دے چی پا حالت دو دا احزاب کردے او چه حالو دو او کلا چویل منافقانو والذین فی قلوبیم او کسان چی بزنون دای که مرضون مرضو گورا دا مکی آیتونو که حالاتو غبرگ آئی که امتحانو دلتا وساق امتحان معلوم شو او کلا چی باویل منافقانو والذین فی قلوبیم مرضون او کسان چی بزنون دای که مرضو ما وعدن اللہو وعدنا لك لله ورسوله ورسول الله إلا غرورا مگر دوكي والله خوي منتدو کرا کلوا چه داوه چه رب لانكي زباه پتحكي گو پلانكي دين لقدل تعمدارك دا خبر علي کلي چه من خبار تنشو بطل وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعون دیکھیں منافقین تزجر دے داغی دو ڈالی ذکر کئی یو ڈالا اگر شاغی دے قتال پی سبیل اللہ نا خلق واپس کول او منا کول دوی مڈالا اگر شاغی پا خل جہاد تنسل درو عزرون پواجا فاتی کی دل او دار منافق کاری زان لیو بانا گول وہ سم پتے دور کے وہ یار اب دے دیر سب سوکو کی منگ سب شیر اویدا مجاہدین ملی ونی شوی کور پاکستان سویدا خدا غر سر ڈغر واد ودا نی کی وے کی یو خلق وق واڑ او کی یو خدا سپائیم واڑی د مومن او د منافق چه معلوم شی وایس خان طائفۃ منھم او کلا چی ویل یو ڈل دین یا اہل یثرب اے اہل یثرب دا مدینی مخی نم چھو یثرب دا ملامتیت وی او خوابگان تا اے یثرب لا مقام لکم نشتا تنگی دلتا سلرا مدینہ ورطا رستا ویل شو دا دس دیو جب دیکھے باب صحابہ دا خلق وانے بیماریاں نرات لگے صحابہ اکرام ہو چاول حجرت اور توقع نو پائے صحابہ اکرام ہو بانے تب پراغ لگے بلال زیان ہو بانے دارنگی ابو بکر صدیق زیان ہو بانے مراغ لگے اب آغا تبا کی چاہ سرے بیا خود اغان تاکی خبری کئی آغا خبری ممدبازی رخل نواتے لگے دا فزینو دا سر کردی نسبت دے یسرب بن عمیل بن محلائل بن غوث بن عملاق دا دا یهودو چکم دے پلارانو دا دا اغداغ نراغلیو دیر دلر زینولا دا ایرم پاولاد کی واغوی دا زیباد کلیو دا سبا والا بانی شکلار دیم رای لکی دا دا وقتی دیر آغلیو بے شکل نبی علیہ السلام و سلام و ترال لیں اما توی چی اسرف مانا را حلاکت نبی علیہ السلام اور ترال لینا اور تطوابن ان کی خود بے طیبہ بے مدینش اور نبی علیہ السلام علیہ دعا وقت برکت اور نبی علیہ السلام علیہ اللہ رب العزت تردید نرا تبی جحپے تورے ولے گی حالت منتقل کی آئی کی یہود اسے در اللہ رب العزت دا مدینے دی اسرم نا اللہ رب العزت مدینہ جوڑا کلا دی واغا مخینے نموا ندی ویلی اسرف والا ستاسو طاقت نشترے پا مقابلہ دا عذابو کی نواپش پر جو ندی یو مقصد دارے چو واپش رید جنگ نام جنگ نشری کولینو زی کورون ترارش دوی مقصد دارے پر جو واپش رید ایمان نکو پرتا واپس نشری نقصانی کی دا خوی او ڈالا دوی ام ڈالا وَيَسْتَعْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ اجازه ور یو ډر د پیغمبرنا د نبی علیہ السلام نه یقولون واذا ان بیوتنا عورا یقینا کورونا زمو خالدین عور اصل کی عیب او نقصان ته ویلش معنا محفوظ نه زمو کورونا دروازه نشتره او دیوالونه غونډکی داخل کور او فتش پاسانه سه دشمن به ورور او دارنګي زمو نقصان به وش یا عورتون مانتا خالد دے حفاظت کون کنام زمان کورونو کی سوک حفاظت والا نی پیرا دار اللہ وی وما ہی بی عورا او نو دا خالی دا کورونا خالی نو او دارنگی بی سطر نو ایو ریدون الا فرارا ارادن لرید مگر دا تیختے ندیو مقصد داری چمانگا وہ تکت او دیزین الارش ولو دخلت علیہم من اقطارها دان زجر دے منافقانو او دی دو قباحتو نیزی کرکلی دی ایو شاردہ لکا چی دی دی میدان جہاد نا تتیار دیو تکتی دارنگی دی دین دی توحید نام واپس کے دو تم تیار دی ولو دخلت علیہم من اقطارها او کچیر داخل کو اشید اللہ کری پا دی بانی دا ترپنو دا مدینینا علیہم من اب دی بانی دا مدینینا او دارنگی یا کورون تورش ثم سوئل الفتنة بیا سوالو که شیردین اوخت لشیردین فتنة دو فتنة یو مانا دارا کوپر تی وغاڑی چو کوپر وقت دو کوپر تا تیار دی کوپر کئی لا توها دا دیونا تا سوال وکلیشی او پختن تی وکلیشی دا چشیر پیتنیم دو کوپر لا توها وما تلبسو بها الا یسیرا کردین سوال وکلیشی دینا دو شیرک نو خامخا راضی باغی تا او درنگ بطیر نکی دی پائی که مگر لگ دوی مانا دارا کود دیو نو اختلیشی جنگ دا مومنان سرام نو لا توها دی برا شیغی تا او ما تلبسو بی آئی اللہ سیرام او دی بدرنگ تیر نکی دی که مگر لگ دا منافق دا کاری کنا لکا منگو تاسول دا لخ کریان فلک ساتھ بانے بیر مجاہدین و خلاف تتیار شا فخپل کلی کے بار تا غم جوڑ کی او داولی نقصان چی خپل کلی کی تا تا یو کس را پورتش اگر چی آگا دیر ہم کمزور ہے خواہتا خصار طولر سے معلوم دی دا منافقین دیر خطرناک دیر مومنان را پاران چی دی را پورتا کی وما تلبسوا بها الا يسيرا حاصل دا شو چې د پیدنې د وجنه دی مرتد کی کافر کی یعنی دین سره کار نه د خپل ځان سره کار دی بل مقصر دام دی چې ما تلبسو بیا الا یسیرا دی به ته وخت درنګ پیر نه کې بده کې مګر لږ مانا عذاب به پیراش چې داسې حالت کې دی ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا دا زجر دي او يو قباحت جغنق جاهد دي ولقد كانوا يقين ودهم عهد الله شدي وعدك لولا الله تعالى سرام وعدك لولا من قبل مخيرنا لا يولون الأدبار شنه بگرزيد شاگانيم شاگانه بنگرزي لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا ودا وعد الله تپوس کړی شوی پختنه کړی داږي کی پختنه کړی شوی قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا ديكن زجر ده تخويف ده منافقين فبيلو زيباني شاغتري بشاباني قرزي دل أو تفتي دل ورتوى يا إيشير بنا فدر نكي تاستا تيك تاستا سيم إن فررتم من الموت کوچه رو تختی تاش ده مرگ نام بچکی دلی نشی اویل قتل یا ده وجل نام و ایذا اللہ تمتعون الا قلیل او پدا وقی بنا پدر نکلشی تاش ده مگر لگا این تاش ده شی پیدا نشی در کولی شتاس و تختی ده مارکت القتال نام د قتل نمورا دا غزیه دا جنگ دانه چه گنه دا مرگ یا قتل نبسره و تک تک تختی ده تینش ارده نمورا دا غزیه او دارنگی ولا ویزن لا تمتعون الا قلیلا پا داغ وقتی با نپدر نکلیش تاستا مگر لگام اغسط نپدان چرده اکم عمر ده اما اغین ارتزید نمیلاویم کو بدا غزه که اللہ مرگ مقرر کلیونو دسی بری ورطا ورو باس سورت علی عمران که وی دسی بی اختیار بدی اللہ ورو باس او کو دلتا مرگ مقرر نی ناقفل ٹیم بانی با اللہ مرگ رازی داغین روستو که دینش والمان ذلنی یعصمکم من اللہ نراد بکم سوءا وراد بکم رحمان دام زجر دی یعنی کوڅوک وای چې ډیر کړه تا انسان نو تفتی نو د مرګ او دارنګي د قتل نه بچ پات نه دی اته جواب او مقصد دا دی چې الله تعالی د دې انسان بل تکلیف او مصیبت هغه وغواړي نو څوک یې نشي بچ کولای او آیات کې رد شرک په تصرف دی چې څول یو دارنګي بزر دارنګي نور څوک چی مالک د نه پیو د ضرر نه دی ورتوا یا منزل الذي يعصمكم سوق دعا کس چبچ کی تاصل رام من الله دا طرف دا اللانا من الله دا اللانا ان اراد بكم سوان کچیر اراد و کبتاس باند مصیبت اللہ ربانی اراد مصیبت کی او اراد بكم رحمہ یا اراد و کبتاس باند رحمت نسوک بندولش ماننیش ولا یجدون لهم من دون الله ولی ولا نصیر و پیدا بنکی دید زانون دا پارا سوا دا اللانا ولی انسوک دو سلا نصیر و امدادی دا دیو سوک ولی امدادی نی قد یعلم الله المعوقین منکم والقائلین لإخوانهم دیکھم زجر دے منافقین دا نفاق دیر مردارا مردار مرض دی گنده مرض دی ولی دلتر احزاب مسئله جنگ جنگی پا دو و دری وایتونو که بس خبر ختمت خدا منافقین چی دعای قباحتون بار بار بیانه دی دکه دا گنده خلق دیش خلقو تا معلوم شی او دا منافقه چې دا غنده صفت ده چې خلق په ځان وسد بار بار داغي هغه حالت بیانې او داغي قباحتونه خلق ته کوي نو بیا ضرور کوي او درې قباحتونه د آیات کې ذکر کوي قد يعلم الله المعوقين منكم يقين في جن الله تعالى منكون كر جهاد نستاسنا المعوقين ما نسى المانعين عن القتال وعن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم منكم استاسنا والقائلين وينكل إخوان يخلرون تام هلما إلينا ترى شيء من تام دوما لا في جن مخی ویل چه تیخت پا خلا بانه که وست دیاد که ویچه گورا نور خلق منه که حلوم ما ایلینا وَلَا يَعْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا وَنُرَازِ دِي جَنْتَ مَگَرْ لَگَوَام ده دیو مقصد داره چه کم عبادت دی که پا غلط نید بانه که نکر دیر که یو کلک که آقا پا لکی ره ایسم شیب نره یادان چه دیو پا جنگ تا جکم دین را دین لا قلیل مگر لگا مانا نلگ را دیو ندیر را دی وَلَا يَعْتُونَ الْبَاسَ إِلَّا قَلِيلًا وَنَرَزْ دِي جنگ تا مگر لگا حاصل دار چه کلا پی زور راش را دیو چنی نو بین را دی اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ یادار چکنه پیدا وینو بیا راځي اشحتن علیکم بخیلان دی په تاسو باندې دینو قباحت قباحتونه ذکر کړي بخیلان دی په تاسو باندې فایزا جال خوف بس کلا چی راشیران دا بوزدل خلک یې کی شرر دی بوزدل بس کلا چی راشیر رایتهم ينظرون الیک وین و تا دیلا چه گوری بطاتا تا دور و آیونم آوری بستر گردیم دستر گی باڑی راڑی سنگ باڑی راڑی کل لذین یخشا علیه من الموت پشان دا آچا چه بیوشی راقلی پا اغبان دا مرگا دستر گی بارا غوی پشان آڑی راڑی توی بس چمری دار دی حالاتو نا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ بس کلا چل آرشیرا خوب نمراسده خبر ده قتال یعنی مقصد داره چه قتال ختم شو او من رال ده بی پکڑو بانی بیر ترش خبال علاقه بیرده که او کلا چه جنگی نو بی کلی کور او دایس دی باجول که ده دغه چې شروع شو ډېر زنانه په کورونو کې ارڅ پرې غواګانې به هم تړلې پرې او بکسونه کې خپل ارڅ پرې او صرف ورته خپل ځان ایستلې ځلته خو یېره وتوپونه او دارنګې جټ به راته ګولۍ بې ګزارې د هغې څخه خو هېڅ ګزاره نه کېده خو دې منافقانو دېو که خو دونه مشکلات نه خو صرف خلک راغلی او تاو شوی فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ پس کلا چه لاړ شیرا دا فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ پس کلا چه لاړ شیرا دا سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ نو دیستا سر مخامخ کی پا جب تیزو سرام دا خوف نخو یو دا مراد شه خبر دا قتال چه بس آلکا قتال ختم یادار چه حمله حمله لاړ بس ختم شد سلقوكم بألسنة حداد نو خبری که دستاس سر پا جمع تیزو بانیم تیزو چالاکی خبری که یا لکه مو خم ستاس سر دستاو خود تا اوریست دیکی ناسو غلی وانتا که چاوی نلیدو نو دیو بم بیرال آغوی تا علمان دستار سو مرگریو دستار مو خم دا خندق ندی خواناسو مخصر اسی چه غنیمت کرا لئی سرائی سلقوكم بألسنة حداد اشحتن علی الخیر حرس کون کی لی پا خیر بانی دا پا مال بانی مکی اشیحا مانا و بخیلان دلتا مانا دا اشیحا حرس کون حارس دی او حرس کون کی لی پا حاصل اولو دا مال علی الخیر نمراد مال او غنیمت اولئک لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالهم دا کسان ایمان نه دی راوړی پس برباد کړی دی الله تعالی عملونه دی اعمال برباد وکان ذلک علی الله یسیر او دی دا کار په الله باندې آسان بربادول د اعمالو د خدای الله تعالی آسان کړ څوک به ته پوسکی یحسبون الاحزاب لم یحسبوا مرتبه چې منافقین چې دا ډېر غلط خلق دی او خلکو یې د نشټونی مرد در دې ورځې نه فریدی نه بار بار دغه قباحتونه ذکر کوي د دا ماغه ته زړه دی او د تدری قباحت ذکر کوي او دې کې اشاره ده بوزیلې د دې ته چې ډېر بوزیله خلق کچرته ورته ویل چې لکه دشمنان لړ نو دا خبر به د ډیر یې نه منیم نه وینری تلې لک وې دا غوري چل ورکی او راضی بیا یا سبونه لازاب دای ګومان کې په ډلو د کافرانو باندې لم یا سبو چلان لري تلې الکه وشتر موجود دی نه لري تلې وایات لازاب او کوچر راشه دلیم یودو لو انهم بادون فی العراب مانا دلی راشه سر جنگ ده پارا نو غواره دی کولو انهم بادون فی العراب ارمان چه دی وسیدون که پس سهارا کهیم چه تلری زیکی وسیدلی او چه تا یو بانده که وی چه دی جنگ پا زیکی نوی وسیدلی تاو یسلونا نان بایکم او تا پوسی کولی ده خبرون استاسیم د دې دور کې موږ خلک داس jihad لنی دي او بس خبرونه پاکستان کې راخل ګرا اخبار راخست ور په افغانستان کې څه قصه هر سړي به اخبار کوت لاندې کې چې څنګه د جنگ څنګه روان دي او بس چیرته په یو ځای کې دمن آشه یو غرک ایو باندې کې یو سهارا کې او سره په اخبار مې کتلې د خبرونو مجاهد او به یو بسره خبرونه ورکې ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا کچری مې دې پتا څو نه جنگ به نه کړې مګر لګ ستاسو سره مرګري وې نو لګ جنگ به کوله سمانه ریاکاری د پاره وېت شکل وې صحیح جنگ یې نه ولو كانوا فيكم ما قاتلوا الا قليلا کو دې پتا څو نه جنگ به نه کړې مګر لګ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر دیکھے سلورم خطاب دے مومنات دپار تاکید و تابعداری دے نبی علیہ السلام بانے اورد دے پا منافقان بانے چاغی شرکت نکی بجہاد کے او کو څوک شرکت کې نو اخلاص وکنه ناغي باندې رات لقد كان لكم في رسول الله يقين اشتتاس لرا پر رسول الله الله کې اسوه حسنه نمونه کستان خسته نمونه اقتداء حسن خسته اقتداء حسن سره په اعتبار د عاقبت سره زاد المسیر وي او دارنگی ما علماء و لیکنی ما پس سرینو ده نبی علیہ السلام چی سنگ مطابعات سے پا قولو کی واجب دینا دارنگی ترک مواجب دی لکا ابن قیم رحمه اللہ وی پیلو و سنت و ترکو و سنن کاری چی کم کلی آغا سنت دی او کم کاری چی پری که ناغم سنت دیم پریدو واللہ نی قاری رحمه اللہ ذکر کئی چه متابعات کما یکونو پی الفیل یکونو پی ترک مرقات کوئی سرنگی چه پی پیل کیوی دارنگی پی پری خودلو کی بمین نور مپسیرینم داری لکلی لر نبی علیہ السلام و سلام دا آغا پا زندگی کی زمان دا پاریو نمونه را لمن کان یرجو اللہ دا پار دا آچاچو مستاتی دا اللہ تعالی د چار پارا دا چار پارا چیری گید اللہ نا یرج اللہ منسو یا خواب اللہ والیوم اللہ آخر و دارنگی دورن زاخرت وذكر الله كثيرا او يادي الله لردير يادي الله لردير مانا دالله رب العزت نيري قومي الساتيم او آخرت ترتم توجودا او اللام يادي دير ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما دي آيات كي تثبت دا مؤمنانو داغي حال ذكر كي لتثبت كي مضبوط دي ومقابلة دا حال منافقينك او دي كي لمؤمنانو دري صفات او هر کلا چی ولد المؤمنانو الاحزاب دلیل کافران لرام دلیل کافری ولد قالو هذا ما وعدن الله ولد دا اصری چی وعده کلی زمان سر اللہ تعالی ورسوله ورسول الله دیکی یو قول داری دا وعده و چه نبی علیه السلام دیو تویلیو کلا چه با دیو آغا خندق کنستو چه نبی علیه السلام ار تویلیو چه آغای برازی کافیر خبیر تبا نومی دو واپس کی دکه خندق کنست آغا چاویلی چه مراد دینا دار الله رب العزت قولی چه اما حسیب تو من تدخل الجنه اللہ ویلی کنو سوره بقره کی تاسو دا گمان کوي چې جنت ته داخل شي د جنت ته چې داخليږي خامخا به امتحان لري نو دیو ته دا پته و چې الله به روان امتحان کوي او بیا به الله رب العزت مدد کوي او هر کله چې ولید المؤمنانو ډلې د کافرانو لره قالو هذا ما وعدنا الله دی ویل دا چې وعده کړی زموږ سره الله تعالی ورسول رسول الله وصدق الله او رشته ویلی دی اللہ تعالی ورسول رسول الله رشته ویلی تو چا خپل وعده پورا کرا خپل وعده بانی پورا والیو او در رسول اللہ سو چا اور تا خبر ور کلیو نو دا رشتی نی وما زادهم الا ايمانا وتسليما وزدنا كدل را مگر ایمان او غړی خودل مانکی ایمان زد ایمان د الله په وعده باندې او تسلیم څه معنی انقیاد د الله امر تسلیم څه د رضا په قدر څه چې په تقدیر باندې راضی شي من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله عليهم فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا دلتم دو مؤمنانو سلور صفات اول دا صفات دو صحابه کرام دي چاغت الله رب العزت دا صفات ورکلو او بیا چې څوک دا غي تابعداري کې او پایت روان دي دا غي په نقش قدم داغی صفات دی لکه دی دور کی مجاہدین من المومنین رجالون دو مومنانون بعض خلق دی صدقو چی رشتی اکللا ما عهد اللہ علی آش وادک دی اکڑی ود اللہ سران فمن من قضا نحفو پس بزی دی ناغ چکرے کو آغا خپل حاجت دا اللہ سر وعدہ کریوا نحب چکم دے ستا ویلے کی نظر مرات مرگ دے شہادت زان شہید کو بیتا موت امن روی شہادت امن دے ویلے نحب ویلے دا ولی ذکر صحابہ کرام چیو دا شهادت بزان باندې نظر من له و چې موږ بزان شهیدان کو دې دا ور کوم ډیر پدایان چاغي خپل ځانو نوړاندې کوي خپل نظر پورا کوي او سونه خوشاله چ رواني دي کې یقین مونږ او تاسو ته ډیر لی عبرت سړی ته ځانم بی غیرت او منافق کارش چې دا غي دا حال ویني د پیدایانو او دشمن مخې ته ور رواني سړی ته ځان داسې منافق کارش ځان ورته کمزور ښکارش چې دا زه څوک وم او دارنګې خلک د الله دین دپاره څونه قربانیانې ورکړي دغه بهم د الله مخې ته ودرېږي او مونږ به م ودرېږو زمونږ نه به هم تپوس کوي د هغو نه بیا نو بعضې داسې دي چې هغه خپل حاجت هغه پوره کړو خپله تمنا یې سرته ورسول او خپل نظر یې پوره کړو یاداره چې نه بیره کی اجل د مرګ یا قزانه به امانته مراد دې کوشش طرف کول دي دا تو پاک چې الله رب العزت سره کوم وعده کړی وه پای کې خپل طاقت ولګو د دې په مستحق کې صحابه کرامو کې حمزه رضی الله عنه او مصعب او انس بن نضر رضی الله عنه او دارنگی نور شهیدان ده بدر او دارنگی ده احد تم شامل چاگه شهیدان شیو من المؤمنین آدم و من اننا رجال خلق ده صدقو چرشتی اکلی ده صدقو چرشتی اکلی ده معاهد الله آغا وعده چکلی ده اللہ سرام ده پروالی کلی ده معاهد الله علیم دا وعده شکر ده د الله سره علیه مانسو کوم وعده کړی پاغي پرواله کړی ما الله علی ها وعده شکر ده د الله سره پاغي هغه پر کړی ومنهم من قضا نحبه فز بزدن عظیم چې پرې کو حاجت فل ومنهم من ينتظر بعض دین انتظار کوي وما بدلوا تبديلا او بدل نکو دی وعده د الله هیڅ بدلول بدل کړی د الله پاک وعده دویم دار وما بدلوا تبديلا او دی بدل نکو دین د الله تعالی په هیڅ بدلول سره د الله دین کی تغییر ته تیار نو خپل ځان د الله دین نه قربانی کو کله چې نبی علیہ السلام وفات شو او بکر صدیق رضی الله عنه د مانعین زکات مرتدینو په خلاف اعلان وکړ او مرز یې ورته ویل ګوره حالات ډېر یعنی کمزوري دی او دا مکه وداس مسلمانان دا خو مرتد ډېر خلک مرتد شوی هغه ورته وینا دا به خامخا حاضر دی سره جهاد کوم کوم څه چې نبی علیہ السلام نه ورکول داغی که کمی تا تیار نیم او چاگل او کول که و کم پڑه و سرور که و آغا با مال را کهی چرای نکی جیاد سر کم او بیویل آیان قصد دین و آنا هی آیا دین که با کمی رازی و زبا جنده مانده که درینش که او بکر دی جنده و پا دین که داغا پا جن که کمی راش او بیویل چه دا امهات المومنین زوینم چې سپیره دیو دا پیسی نیولې په دې کوڅو کې راکاږي نو دا برداشت کولی شم لیکن د الله رب العزت په دین کې هغه کې تغییر ته تیار نیم در صحابه کرامو ایمانو جذباتي وو د دې وجنې ول الله پاتې ورکولې زمونږ استاذ دې دور کې خلکو یې ما ته خیر خیر کو دین کې ارس مخې ته هم ګناهونه کېږي د الله نه فرمانی نه کېږي او دا چاته نشو ویلی چې دا ولی کې حتی ادا چې زمونږ استاد کورونو کې خبا مجاهد عالم بې او خبا پوی داغه په کور کې به داغه زنانه داغه د الله د حکم خلاف کوي دا ورته نشي وجه دا ولیک پیسې به تنګ کړي ډېر داسې شته پیسې به تنګ غاړه به کولاوي او دا رنګ نری جامې به غوستي او دا ورته نشي ویل چې دا څه کې دا موږ د سر پر را پاسې دیلو څه کو د سر پر هم دا کورونه پری دا دونه قربانی نه سر پاره دي ابل او جو کس وی چې بده څه خبره وکي چې دا زنه نه غالي کولا وکي مالدا خبره خو بار بار شوی دا گریوان مخی تا کول دا سنت طریقه را بخ گریوان کول دا زنانه را پر غاڑی کولاو غاڑی اتیار جامع رازی دا یولی غضب دی خلقو جوړ کرد او دا دا بیدین خلقو سازشون را چه مسلمانان بربنده زنانه صحابه کرام دا اللہ دین آغی دیتا نده ورکل چه سوک دی پاگی که نقصانو کی او زمان گستاس مخ که زمان گستاس کورونو که دا اللہ دین ای که نقصان نجرس پروام نه کم سوک چه دا قرآن کریم درس ساوری کمی زنانه دا اللہ را پر آغی لپکار داری چه خپل کپلی پیلی که تنگیره نجوڑی غاره دی کولاو نجوڑی او دارنگی پسی ترقی سرا خی جامعه چه پایی که ولیباس و تقوی ورتوی شریعت دا تقوی کپلی واقعون دی دا اللہ دین که نقصان آنش دا دنیا را دلتا خواهشات نپوره کی دا خواهشاتو زی اللہ رب عزت جنت جوڑ کلی صحابه کرام دا قربانی نیور کلی ما بدلو تبدیل دار اللہ کلام دی و اللہ پاک دا غو صفت کی من خوی نکور لہ اللہ وی دا غرنگی ہو دیجزی اللہ الصادقین پی صدقیم دیر پارا چه بدلور که اللہ رشتیا و ان کتا رشتیا و ان کتا در رشتیا داغی و یعذب المنافقین اوازہ برکی منافقانو تا انشاءکو اللہ یو غاری اللہ بول عذاب برکی کو یو غاری مانا کتوبی ویس طلبی اللہ مابکی او یتوب علیهم یبا قبول توبی وکی دده ان اللہ کان غفور رحیم یقین اللہ ده بخون که و مهربان ورد اللہ الذین کفروا بغیظهم لم ینالوا خیرا دیکھے دا کافر و جزا ذکر کی دنیاوی دا جزا و ذکر کی دنیاوی دا مومنانو چا اللہ رب عزت دا دیو سر مدد کو ہم پینز طریقو سر چا اللہ رب عزت دا کافر سنگ زلیل اکلل دا صحابہ کرامو اخلاص بکی واللہ والا دشمن زلیل اکل ورد اللہ الذین کفروا بغیظهم واپس للہ کسالن را چکو پر اکڑو پو غصی داغی اصلاح چی بغصی یا طرف تور شی واغل کاری پورانی شی دسی واپش ندائی زید غزبی اللہ دا کافر پو غصی که ڈک واپس کل او واپس که دلتا چی مندی والی جبریل علیہ السلام پر شاہ تروان لم ینالو خیرہ چی آسی نکو اس خیر لرام نیر دنیا خیر حاصل کو ند آخرت وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ او بشک اللہ مومن لاللر از جنگ کولونا کفا مانا سو کفایتو که اللہ مانا بشک اللہ مومنان در قتالنا بس اللہ رب عزت پر خلا غوال اللہ پی باد راولی گو دارنگی ملائک وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا او دی اللہ طاقتور او دارنگی غالب او زور ورزاد قوی زاد دارنگی غالب وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن صَيَاصِيهِمْ دیکھ دیتا اشارہ دا دغتا یہود سیدل مدینہ کی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام خواتا تقریبا دا غلص دور پنزل نس کلومیٹر خواہوشا آغی دا نبی علیہ السلام سر یو وعدہ کریوا چستار دشمن سر بمونگ مرگی تیانکو لیکن پا دیکھ دیو سوڑ داو چارا دی اسم ختمی گراش مرگی تیو سوک لکا دی داور کم دیر دا سی خلق کل چی دا پوچ پا یزی بانی چاپا وی نو دیتی مخی او دا مخی ترلی چی ما خود سوک نپیجنی خدا اللہ قانون داری چی دا سلیر سواکی گی داری چی بچ کردی او پوجیانو دارنگی پولوسو تزوین ورکی چه داری و داری داری کور دی و داری رور دی دا دغرنگی دیوم کلیو داغی سر مرگرتیا کلیو دا کافی رو سر ویلسیم ختمیگی بس ختموی بیچ کل داغو پدی که بیو اولی واقعی را غلیو چې پای کې یو کس کار کړو نعیم بن مسعود بن عامر د مسلمان او ته پته نه لګیدله اگر دې بنی قریظه او دارنګې د مشرکین او پمنس کې خبرې ویول را ویول او دغه په یو بل باندې اعتماد وکړه لوګ د واقعیا ده او به دا رنګي وشو ده چې هغه په یو بل باندې اعتماد شه ناغی لارو تفیر او دیدل تپاتش نبی علیہ السلام کور تلار لیر دی جنگ نا غسلی کول جبریل علیہ السلام اللہ را لنے وی سکے وی بس غسل کوم ایرازا جنگ لانا ری ختم شوی بلا غزار آگی تزان پک تیار کن بنو قریزا و بسی ورزی نبی علیہ السلام مرگیر را طول کن ویزان نسوی موز بلتا رسوی بنو قریزا و دڅو صحابه کرام په لار کې منځو کو سلطان ورسول نبی عليه السلام مېري او ځنه په لار کې منځو کو چې موږ ته خو دا صرف در رسیدل خبره کړې ده چې پلان کې ټیم تزان ورسوي جلد لار شي مقصد خو صحابه کرام په دې باندې نه ځوونه کړه چې تا ولې منځو نه کو تا ولې وکړو په دې وخت اکثر خلک پدې کم یعنی اعمال مسنون دي پای باندې لاندې وتی دا شسته او دانش او پردي شي پرې کې چې جهاد شته او کنه جهاد پرې او دې باندې مناظري کې باندې فیسبوک باندې به شای کې او دا پلان کې مناظري اسلام دیو مناظري دیو باندې دیو باندې او مناظر او دا بل مناظري اهل حدیث دي او مناظرین سي غریبانان د الله ر دین نه خبر چه با دیش زون بانه دی لانجه و که زن اخته کلی دیده ورک اومد کم طرف تروان دی کافر کم طرف تورسیل سونه مسلمانان مرتد تر بیدین اکلل او تا لگه ایلا پا داغ بانه سوکوی لاس اوشتا ولشتا و سوکوی نی سوکوی امینشتا و سوکوی نا او سوکوی مل اوری و سوکوی نیوری او څوک به کدا سری چې هغه بل طریقه باندې کار شروع کړی د مسلمانانو گمراه کول د پاره کله په امام بخاری پسې ونخلی وای په دې ځکه دا حدیث د سره وړ حدیث کې د سره وړ دا دون علماء تیر شیو ولېلی هغه پیران نه کو دا په بسره سمه ساده کې او زما صبر زه وای زمنګ سره ډیر لی علم را سره ډیر علم را سره وې نن سبا نېټ دا وچ په لپ یو ساعت په منټ کې په زرګونو کتابونه تراو دا کتابونه هم د بیا اعتماد دي هغه منظور منګل مولانا منظور منګل خبره کوي وای په عربي مالکو کې عمل کې یادای وای پای کې عالم هه حدیث پیښ کو امام بخاری رحم الله چې دا په بخاری کې راوړې او یې را دي کو په هغه باندې ول ما ورته ویل چې دا حدیث په بخاری کې وو زما را جواب کټ کی او کونو ستاره بکټ وی خلک حیران شو چې دون اولی عالم ته دا خبره کول وی هغه چې پکې نش دا پکې ده ما چې پکې نه ریوړ وی هغه دا لپټاپ مخې ته کې خو د لپټاپ کې حدیث راوړ علما ورته وی چې دا خو يهودو جوړ کړی شی دی لپټاپ پرې دا کتاب راوړ بخاری په لپټاپ کې حدیثو او کله چې بخاری راوړ شپه کې حدیث نو دون نه دا خو چا جوړ کړی دی دا به یو وخت سره شي دا کتابونه ورده مې نه لري شي او دا لپټاپ ته به ناس او دا لپټاپ کې به هغه د ځان سره شور منډي وای زمنګ سره ډیر علم را سره امام بخاری رحم الله په یو حدیث په ستوره سفر کړي څونه تکلیف برداشت کړي او هغه څونه قرباني کړي دا ته چې کوم دی ټول عمر په پښتو دا وګاړو کې ګرځي مزه کې او تر استاد امام بخاری علم یو شان شي او هغه ته ورسېدل او دا هغه نفس اوچتم شي او را دم پکې نو دې دا ورکه بدی مسلو باندې خلک نه کوي او امت روان دي گمراهی طرف چې گمراهی طرف ته څنګه روان دي یینه تاسو بازارونو ته لاړ شئ معاشره وګورئ نوجوانان دی وګورئ څه حال دي جنکی وګورئ دا غي څه حال دي خلق دونه به اعتماد لري په الله باندې دا بازارونه سوالګرو نه ډک دیواز دا سوالګرو ګور دا الله پاک ته خپل شکایت کوي چې ته مال سره را کې زیر مخلوق نه غواړم او کدا سوالګر راونی چې راز زر ما سره و دیراشه به سنې یا ولا تنخوا مقرر کې هغه دننه نه دا یو مزه ثقلی دی شذر او دا د غیر دین ور طرفه نه دیو ته یو درس مر کړی شو چې دا څه کوي دا اسلامي نظام به په بدنامي نو الله رب العزت څه چلو داخله کې ذلیل کړ چا چې د نبی علیہ السلام خلاف کړو دا مقصد می داو صحابه کرام په دا باندې لنجا ونه کړ چې تا مونږ وکړو په لار کې او تا ونه لار ځانې ورس ا مقصد یو د دې دور کې دغه مسلې چیړل هغه علما او مثال ذکر کړل هغه یو ځای کې چې تا یو بادشاہ کوشش دا کړ چې داخله په لنجو کې خپل شغر سپید هغه په بیا کړو یو جماعت کې و مولا وس د سابقې کا په سپیرام تور او بل وسپینو به به پاري باندې لنجي مولانه په دغه کې خپل بادشاہ خپل مزه کول وانزل الذين ظاهرهم من اهل الكتاب من سواسهم اور احکد کلنا کسان چیم دا دکلو دی سره د اهل کتابنا من سواسهم د خلاګانو دا غینام وقذف فی قلوبهم رعب او وی غزو فزون دای کی ایران طریقا تقتلون ای ورل وجل تاسو تاثیرون طریقا نقید کول تاسو بلدلا کمی چرم مر قابلون او جوانان ویل مری کئی دا سعد بن معاذ ہو پا پیسلہ بانی او داغ پیسلہ بیانی ہی دا اللہ رب العزت پیسلہ وان دکا نبی علیہ السلام اللہ سر موافقتو دا اللہ رب پیسلی سی نو تقریبا واتس و کسان دا داغ مردات و آورتکم ارزهم و دیارهم او در اکل تاست از مکداغی و کورو نداغی در دعا مکی رفارا علت اللہ رب عزت دعای اغا کورو نتاست در کلن و دیارهم او دارنگی دا ارزهم از مکداغی و دیارهم او کورو نداغی دای مومنانو تورتل چه بستاس و غنیمت و اموالهم ارزن لم تتوها و مالو نداغی وارزن لم تطعوها او در بکی تاسو تزمکا چنه دا پیمال کری تاسو آغی لرام حاصل داری چه دا غی در کلون نور بملا در کیم خیبر کی یادارنگی دا قیامت دراتلو پوری چه سونا فتوحات دی در طول تاو شامل وکان اللہ علا کل شئین قدیر آدی اللہ پرسید بانی قادر او قدرت والا يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا لدينا رست بالباب دريم تسلو سلو خيا توري دري خطابات دي نبي عليه السلام آتیش کے اداریں گے وہ دیش روا تا دیش او سلور خطابات دی بیبیانو دی نبی علیہ السلام تا خدا دی امت خطابات دا به یو دیر شو دارنگی دو دیش دری دیش و سلور دیش او بشارت دی پینزه دیش کی او دارنگی دو خطابون دی مومنانو تا شپک دیش و سلور دیش کی یا ایوه النبی قل لازواجک اے نبی علیہ السلام وی وقفل بیبیانو تا دا دی پا بارکی مفسرین لیکلی چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیبیانو د نبی علیہ السلام نه طلب کړو د نفقې چې را لځې تک او هغه وجدا وا چې کله نبی علیہ السلام لکه رسول الله واقع راځي د زینب رضی الله تعالی عنها سره د نکاح اراده وکړان دی او د بنتوب د غیرت په وجوانی ویل ویل بس ته چې ودونه کې موږ له پکاردار زمونږ نه پکړې راځي بے نبی علیہ السلام خپا شو دی باندې قسم یو چې زه برته نه نږدې کېږم یو میاش او بر بالا خانه کې وخت تیر دا ټیم کې نبی علیہ السلام چیرته راغورځېدل او اړخ یې زخمی شوی او په ختلی و بس هلته به راو بیا چې کله همیش پوره شو نن راکوش او آیتونه ورته اخیر نازل شو چې بیبیانو ته اختیار ورکړ که زما سره اوسېږي او که الله او کنه ځان له دنیا غواړي چې له داری کوم بس دوی بیا خپل کار د لنډه داره چې هغې الله رسول واخص او دارنگی دنیا پری خودا او داغ تیم که دنبی علیه السلام بی بینیوی عائشه او دارنگی حفصه نه بی بینیوی ام حبیبا ام سلامه او صفیه رضی الله و میمونه زینب بنت جاش او سودا او دارنگی جویره بنت الحارس ندایتون نازل شو نبی علیه السلام آقای تا پیش کن عائشه رضی الله تبیلی چه گورا مورا پلاس سرب که مشوره بکن آقای الپدهی که مشوره تا سزورت زدتا الله و رسول خوکم یا ایوه النبی ای نبی علیه السلام قل لازواجک و یا بی بین اخفلو تا ان کنتن تردن الحیات الدنیا و چیر تاثیر دل رید جند دنیا تاثر جند دنیا اراده لری مانا سر ترقی غواری دو دنیا لیت دنیا پا اعتبار سر اخفل ترقی غواری او بس نپا قبل لڑی رک توردن الحیات دنیا کو اراده لری تاثر جند دنیا او دلتا ربط کی ذکر کئی چه دعوت کی یوشه مانی آغل رک ختم اک دعوت ته یو شعر کاوړ دی جهاد ته یو شعر کاوړ دی او پیګه چې دا رکاوړ دی نو بس لري کول غواړي چې هغه ختم شي نو که چېرته بیبي او ښځه د یو سړي دعوت او جهاد ته رکاوټ یې نو هغه ختموه بس ورته وایې زه خپل کار کوه فتعالین نو وزینتها او دارنګې د ښایست د هغې دنیا غواړي او د هغې ښایست کالي مالي غواړي فتعالینا پس راشی امتعکن و سرحکن سراحا جمیلا پس راشی ز سامان در کم تاستا امتعکن چ سامان در تدر دیر نفق اللہ در کم چیسی غواری و سرحکن سراحا جمیلا و ازادی کم تاست فازا دولو کیستا و سرا طلاق دل در کم چی ضررم در تن رسوم بس خرچه بم در دیره در کم و طلاق بل در مداری که داوی اخلاق بر سرکه کم مقصد دانه باز سره دخ پلی کس دورانی طلاق ورکی و بیوسر ظلمو کی ایداد سره نکم بس که پا خوشحالی سره زی او دویم جانب و این کنتن نتورن الله و رسوله و الدار الاخرتا فا این الله اعد للمحسنات من کن اجرا نظیما او کچیر تاسو غاری اراده لنی دن نو در رسول نغان سمانه در اللہ رزا غاری نبیه بسه کوی بیه بس صبر کوی پا داغا نفقه بانی او دارنگی در اللہ در رسول تعد بکوی او پا دیر دور که در تحریک و نمجاهدین زنانه اغم پا دیبانی عمل کوی چه دیر پا مشکل که خپل وقتی ری الله رسول یا خسته ری او دارنگی دنیا تیلی تور کلی او دلار دین ده پاره هجرت کلی اللہ دی مددو کی او کچیر تاسی را دلاری دلاله و رسول ودار الله کورستانی فین الله پس یقین الله عدل للمحسنات تیار کړی دې کو کوم کړو من کوم نستاسن اجر نازیم اجر لی دا مینی بیانی دې دانش غن بازار پر تیار در بازار پر نه دې ته بیانی دې دې کی د پیغمبر بیا نه ټوله هغه کو کار او محسنات يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة داوس خطاب دي لله ببيانت او پنځه خطاب دا پنځم خطاب دي امت کله چې دی الله او رسول غرق جنت غرق ويلمنګ الله او رسول الله نوز دیتا آغا امور ذکر کئی چی پاغی بانی دا عمل کولو پا سبب سرا رضا دا اللہ حسیلی کی او جنت پہ حاصلی اسنه چې په خلیبه نیو چې الله رسول سره مینه ده او بل طرف ته عملی چې کم دی د الله او رسول خلاف نو وسر په ذکر کې چې دا کارونه بکوي د دې دور کې وسله سوچو کې وسله یو سنگره چرته ځکه مې ښه سره ولا چاورته یل بابا را مې کړته ګراله د کو الله غو نعوذ بالله کافر د تخکار یزما خد الله سره مینه ده الله را تګرال بیره منځ ته نشو خلکو جمع کړي او دا قرنګي په کوله باندې غو مې کې تا ولاړ اکاس پیراله بابا څنګه چل دی الله تګرال د کو را مې کا هغه به ول نعوذ بالله کافر د تخکار الله را تګرال ناغه ول ته جمع کېدل جمیل رانه له الله تګرال جمع دے با تب میخ اپری دے چل اللہ حکم را لے بے بورتا خپل ارس اپری دے وزگورا دے زنانا و آدھا سبا کی زنانا دار دی امت دے زنانا دا مین دی دی دا غی دا خبر او دے دور زنانا و لبے سکول پکار دی دا دیر تقوی دی لبے پکار یا نساء النبی بی بینو دے نبی علیہ السلام مایات منکن نبی فاحشة مبینا چاتی راتل کستاسنا پا بدخوی احکار سرام فاحشة چی دا پس فیرین رو دلتا براس شده وقوق الزوج دا خپل ناخاوان ناپرمانی کوا نشوز بد اخلاقی کوا اللہ غصر دا یو زنانکی مبینت انخکارا چی دا غی احکاروالی ناکاروالی احکاری عقلن مودارنگ شرن نو یضاعف لها العذاب ضعفین دلتا سیم دقر چر پاہشین مراد بد اخلاقی دا نور دا پیغمبر بیبینی دا بدکاری نپاکی آغا دنسوس نبی معلومی یضاعف لها العذاب ضعفین زیاد بکلشی دل عذاب دوچن دا تصنیر تکرار د تاکید د پر معنا د چن عذاب اور کول کی وکان ذالک علی الله یسیر او دغه کار په الله باندې آسان دا کار په الله باندې آسان دی سزا اور کول شي و من یقنت منکن لله و رسوله و تعمل صالحا نوتها اجرها مرتين و اتنا لها رزقا کریما د زیادت د عذاب نه رسته زیادت د ثواب د غیر فرض ذکر کئ په اعتبار د عمل صالح سره یعنی الله رب العزت دیو ته چر غرواله ورکه د عمل صالح کوله پر سب سره نه لري او نه په دی وجه باندې شدار پیغمبر بی بیانې آی کی ورته خپل یو خصوصیت شته لیکن د پیغمبر د عمل په وجه په دی باندې كما سرنكي ومن يقنط منكن لله ورسوله چاچه تابداري وقلستاسنا دا الله ودى رسول الله وتعمل صالحا عمل يوكن اكنوتيها عجرها مرتين وربكو من دي عجر دي دو چند سمچ ولا سزا دو چند در عجر دو چند واتنا لها رصا كريما وطير كلين مقاغي لر رزق عزت من بكلا ورزق او دارنگی فیده والا رزق جنت مانا دغب جنت تذی یا نساء النبی لستنک احد من النساء تقیتن فلا تعظان بالقول مکی ابل آیت کی دنشوز نمانک لی بدا اخلاقی بنا کود پیغمبر پر خلاف دیکھ وزا ذکر کی چې د پیغمبر بیا نه تاسو را عامه زنانه پښان نیوي تاسو کې لږ خامخا یعنی څه زیادت شته لري نور دې وروجنه دا خطاب ورته کوي یا نساء النبی بیا نو د نبی له صلوات و سلام لستنک احد من النساء نیوي تاسو په شان ته یو تن د نور زنانه و تاسو دی او تانیب شانتانی و دی که عموم دی ابن جزی وی چه دی پزیلت پر طول و بانی دی پر طول زنانه و بانی خو پس بانی دی پشتر دی تقواس پشتر دی تقوا دی و تقوا غی حاصل کلیوان کلی چه تقوا حاصل کلن پزیده تمرت حاصل شو بطول زنان او بانی البتر دی عموم نوی چه زنان وزی فاطمه بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مریم بنت عمران اواسیا امراوت پیرام اتی و تیلی ولی دا غیر فار نبی علیہ السلام گواهی کلی دا چاگه غور زنانه دی نور دا پر طول امت که غور زنانه دا نبی علیہ السلام بی بینی دی ای بی بینو دا نبی علیہ السلام نیستی تاسی پشانت دیوتن دا نور زنانه و این تقیتون نام کوچری پرزگاری کوی تاسی نپرا تغضان بی القولم نرمی مکوی پا خبر سرام فلا تغضان مان سرام جیول خبر چاہتا مکوی پاید مان لذی پی قلبی مرض پستا ما بوکیا کشی بزر دائی که مرض دی مرض دیسی شیر پیستا دی پجور او میلان دو زناناو تا پر دو زناناو تا میلان دیتا ویلی دو مرز مراد مانا کو جیولی خبر ہو که او نرم خبر ہو که پردی سری سرا داغ بطا ما پیداش وقلن قولا معروفا ویوینا خان دا دی مقصد داری دانو چی پر دو سرو تا کزیلی ہو که او دارنگی غلط تی خبر ہو تا ہو که قول معروف بکیدی که اشاره دا چه داس بد اخلاقی بانه که چکن زلی و بدی را دیورتوی بلکه داس خبر آورتو که چه پایی سر آقا مقصد معلوم شی کدینی و کدونی بیویم او نور بد از سر داغی نپیدا نیش لکر نبی علیه السلام کور خو خام خار پور امد کور ار سره بورت داغی سر دا خبر زورت آتا نو نرمی کول پا خبرو که و نسختی کول درمینه بس کم مقصد دیشه آقا پورش وقرن فی بیوت کن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا مخی قولی ادب و سعملی ادب چه خلا بری کانٹولی جب با کانٹولی دارنگی بدن بم دی کانٹولی پکور که بناسته در نبی علیہ السلام بی بینی دیده ورکی ویر روی باسی او مکتبونو تا دی او اسکولونو تا دی او اسکولونو ورطا کولاو د نبی علیه صلاة و سلام بی بیانی چی رو طول امت مین دیری اللہ ورطا وی وقرن پی بویت کن نوی کور که که نی بارتا مراوز دیر وجنه مفسرین لکلی دی چی رو نبی علیه سلام بی بیانو بازی پی دیاد بانی دارن یا عمل کل لکا سودر دینا ها نبا حج لطا نبا عمری نپلی لی ول بس اللہ را تو ویج بکور کی کینه بس ناشته وی او نور بیبینی به زورت موافق و تلی عمره تمام تلی حج تمام تلی خو امر رو تا داده چه اللہ رب العزت وی وقرن فی بیوتی کننا او قراره ونسی پا خلو کورنو کی تنگشی پا خلو کورنو کی بغیر ده حاجت شرین ده کورن بار موزه لکه څنګه چې سودا رضی الله په دې باندې عمل کړی ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولى ومخاره کوي ډول سنگار په شانتر سنگار کار کول د جاهلیت مخینی جاهلیت الاولى در خاص زمانه سره تعلق نه ست بل اولا چې د مقابل اسلام مانا مخی جکم دا او دا جهالتون او دا طول اولادی دارنگی دی دور کی دا اسلام پا خلاف او دا طول جهالت او جهالت کی سرنگی کار بکو زنانو دا اغیی پا بارکی من پس سرینو لکنی دا رنگی صحابه کرامو نقل کری زمانه جاهلیت که داو چه زنانه با عطر لگولیو او راوطلبه دارنگی لاسونا او مټه او داسو نه به کولا او غاړې ماړې لپټه به سیر په دې غاړه باندې شولې شاته وړه ولې باڅ څنګه زه غوښتارنګ براوتره د دې ورځې نه حدیث کې راځي نبی عليه السلام فرمایي عبد الله بن مسعود نه وای نبی عليه السلام وای المرأة عورة زنانه چې ده عورت ته عورت مخی ویل شو چې هغه چې سره په شرمی پټ مانه پټ ساتل پکای نبی عليه السلام وای په اذا خرجت من بيتها استشرف الشيطان کله چې رکو نه راوځي شیطان هغه خلکو ته په نظرونو کې فیستک واقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها او کو زنان زان الله ته نږدې کی چې الله رب ان رحم وکړي ډیر لپاره به تر درش وکړ کی یو کو نبی کور کې به په جوړ ځک د زې چې اته څوک نه دلت الله وی چې تاسو جاهلیت د زمانه په شان د زنانو په شان موزین چې خپل لباس خلکو ته ښکار کړي دارنگی مزل کی تکبر کول ناز و انداز نخری کول دا باغی کول دا زنا دیده که به تفسیر لوسی ذکر کئی وی وقد یحرم الخروج علیهن بل قد یکون کبیرتا وی زنانو بانی و تل حرام دیم بلکه وی کلا داولیه گنایی یعنی کلا پی حرامی گی مقصد داره کلا ولیه گنایی لکه که خروجهن لی زیارت القبور د زنانه و د قبرون زیارت د فاروطل او دارنگی ولو الى المسجدی اگر که جماعت توتل و قد استعطرن او آغی مه دغل گولی و دعاتر دا بی حرام دی حاصل داره چه زنانه رو کورنن نوزی که دینی خوکو بالپرز و تقدیر وزی نو بیبا دول دال نخکارکی عطر بنا لگیم یو روایت که دام رازی چه زنان عطر لگوینی او پا یو زیبانی ورش نبی علیه السلاموی چه دا بدکار دا پهی کزا و کزا دارنگی و دارنگی رمان بدکار یو روایت که رازی نبی علیه السلام لزنان را لیاد اللہ پیغمبرام زهب الرجال بالفضل سرو خوار سوی اول زمانگنا فضیلت حاصل کجی حاد که نور کارو نکی نو آئی زمان دا پارا کم دا سی عمل شتره چه منگ داغی مجاہدین و پزیلت تزان ورس نبی علیہ السلام ورطویل من قادت من کن نفی بیتی ها پا انا تدرکو عمل المجاہدین سوک چستا سنا پا خلکور کی کینی دا دا مجاہدین و عمل را گی رولش مانا دیتا دا عمر دی چه تکین پا کور کی مجاہد تیوزا چه مجاہد پا کور کی کینی دا غبی خزر غبی سورت توبہ کی ورطا خزر ویل وَكُونُوا مَعَ الْخَالِفِينَ وَقُعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ او مَعَ الْقَاعِدِينَ وَإِذَا خُذُوا سَرَكِينَ نمجاهد به کور کې نکینی او خزه ور کور نه نوزی بس دا چې خزه په کور کې ناشته او مجاهد جهاد کوي تشکیل کړي بل تر کوي د ته پیژن ملاوي بس په کور کې او تعالی ور کوي عمل یې خاون کې اجر پیژن ته ملاوي دا اللہ وی دا سی وکی چو کور کی که نیمو وزید دا تبرج مکوی تبرج جایلیت لولا واقین نسولاتا و پابندی کوی دمانز و آتین الزکاة ورکوی زکاة دانا چو بکور کی ناسی و بس مزی کور من خبرنا دیر زنانا دا سی من نکن اللہ وی من بکوی او زکاة بورکوی قربانی بکوی مالیم وآتین الله ورسوله تبدر يكن الله ورسول نغام إنما يريد الله لسبانكم ورسال البيت يقنن إرادة لري الله چلر كستاسنا پنتية كورن إذا پیغمبر ويطاهركم تطهير وفاك تاسر فاك والسلام الله استاسنا پنتية لري لدي إطلاق وغنابان كي دارنگي عذاب روح الماني وي او دارنگی دا لپا شامل لیواتی لیاقیده و مالو طول و اخلاقو دا پیس خور پجور او دارنگی منافقت دا طول و تدار شامل ما منافقانو تمریش سوی در سوره توبه که برتراش او در انگیز سذابونو داخلت تم شامل دی. الله رب عزت تا سپا کی این دا پاک سپاد در پکراولی دا احکامات دتا کی چکور که که نی او تابیداری دا اللہ و دا رسول که ویم وی طاهر و کم تطهیر التا شیاغان آغی یو خبر کی اهل بیت و ادایتو کسان دی بس پنج تن پاک ارزی بانی دا کری او علی او دارنگی فاطمه و حسن و حسین او نبی علیہ السلام او دا دیو اهل بیت بس دا کسان دی. قرآن کریم دا نبی علیہ السلام بی بیانو تم اهل بیت ویلی دا بی بیانی دا نبی علیہ السلام دام پا اهل بیت که شاملی دی. اکرامه وی زما سره په څوک ما بهاله کې زباهله بهاله ته تیارې چې دا په اهلی بیت کې داخلي او دا نسل به دي ځکه چې ازواج مطهرات داخلي دي په اهلی بیت کې. دلته به شیخ غلام الله رحمه الله پینډې ذکر کړي چې نبی علیہ السلام معصوم دا نه چې ګنې نبی علیہ السلام فقط معصوم دي بلکه څوک چې داغه سره پیوست دی هغه د اهل بیت نه داغي په وجوه باندې داغي عصمت کی ولی الله رب العزت دا اهل بیت ته وې دا ستار بکوي چې دې دا کار چې کې به غوناتی نه کی نو دایم په بچ لري واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة مخی ویل چې وګور کې کینې اوس دانه چې وګور کې ناس چې ټټولو مشکاری جوړې یا چرته برشه جوړې ګلو نه کوي آیا په پیسو یا په نور شي نه وای نه دا هم په کار دی خو سی کله کله نو کور کې بس شي کې دا بک واذكر نما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه دا ورته بل خطاب شو چې کور کې ناس نو عمل بکې شش نه ویز دکې علم بکې کنه بیا علم باندې کینه بیا علم تیم تیر اول خو کار نه دی نو دی که علم تا ترغیب شو او دی دول که خو اللہ کار آسان کلی دی بس افیمون دی پا کول که خلق ریدوان آغای لگوری دی و زرانه ورطا ناشت دا خو یولی احسان کلی اللہ پاک پدی وقت پدی اومد دین خوی بیخی کور تا در ننیست خو چه وست عمل پی وشی و سره ایزده که زوری وست داره چه عمل وشی د الله او ته یو اسکور نما یتلا فی بیوتکن او یاد او یا چویل کی تاسو به کورونو تاسو کې من آیات الله هدایت د الله تعالی او الحکمت د سنت د پیغمبر دغه به یاد وای ان الله کان لطیفا خبیرا یقین الله تعالی دې بارک بینو خبردار إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات ديات کی بشارت دے پجما کول دل صفات کے استوس اول کلا چ تیر شو ایتن کی احواد نبی علیہ السلام دی بیان ذکر اواغ تخاص بشارت نبی ایت کی عام ناری نو زنانوت داغی صفات ذکر کی آغی تا بشارت ورکی او دی که اشاره دیتا چه دی نبی علیہ السلام بی بیانو که دا صفات طول موجودو کم چه دیت ان المسلمین والمسلمات یقین المسلمانان سڑی و مسلمانانی کدیم او پا دی که طول اعمال داخل لی دزل و عقیدی سر پا کسی تعلق ساتی سر جب سر تعلق ساتی سر ظاهر سر سر اندامونس ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات مارته ویل چې مخکې د نبی علیه الصلاة والسلام بی بیانو ته بشارت ورک اوس دې آیات کې عام مؤمنانو ته او د هغې ښایسته صفات ذکر کړي د نبی علیه السلام د بی بیانو یو خاص بشارت وهغې له وسعام ذکر کی دام ناری نو داغی صفات او دام زنانو واغی تا بشارت او دیتا مشاره را چه دا سفار طول دا نبی علیہ السلام بیانو کی موجود ان المسلمین والمسلمات یقین المسلمانان سڑی و مسلمانانی خدیم اشاره دا انقیاد ظاہری تا قولا نو دارنگی عملا والمؤمنین والمؤمنات ومؤمنان سنی او دارنگی مؤمنان کدیم والقانتین والقانتات وتابداری کونکی سنی او تابداری کونکی کدیم والصادقین والصادقات او رشتنی سنی او رشتنی کدیم والصابرین والصابرات او صبر کونکی سنی او صبر کونکی کدیم والخاشعين والخاشعات عاجزك ونكي سري عاجزك ونكي خذين والمتصدقين والمتصدقات خيراتك ونكي سري وخيراتك ونكي خذين دا يغمالي عبادت مارتوية سر ازل سر تعلق ساتي او سر ظاهر او سر مال سر او سر بلانس والصائمين والصائمات او روجانی ان کی سڑی و روجانی ان کی خدیم والحافظین فروجہم والحافظات حفاظت لون کی سڑی خل عورتن نرو حفاظت لون کی خدیم دے ترکی منکر منکر نکی او دارنگی حفاظت والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات او یاد ان کی سڑی اللہ لرا دیر او دارنگی وزاکرات او یاد ان کی خزیم دا صفات تیر دا دی صفات والا رفار بشارت عد اللہ لهم مغفرتا و عجر نظیمان تیر کلی دیر اللہ تعالی بکن و عجر لیم حاصل داری چیزان کی دا صفات را وصل واری چو اللہ رب عزت تزان تابع کام تصدیق دا اللہ را دین او دا کم صفات دی زانی کی راوستل پکار دی زانی کی راولی وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم دی اتی مقصد داری چی دی که خطاب دی طول مؤمنان سروت او دارنگی زنانوت پس بانی چه دا اللہ و دا رسول دا پیسرین با مخناره او دارنگی دا نصف مقابل که وقبل آغاریه اینا پیشکی او اقبل اختیار بنا چلی دا فعیسیان و گمراهی دا یو طرف تا اللہ حکم نیره پیغمبر تری قرار بل طرف تا ستایی و رواج ده ستار ملک یو قانون او تره دا او تا پاقی بانی پیسره که او اللہ رسول قانون تپریده لکه دی دور که خلق دی داسشتره دی قومونو کم داسی بازی رسمونو رواجون اچار شریعت نخلاف او دارنگی ملکونو کم دا جمهوری قانونو نی چاگه در اللہ و در رسول دا قانون نخلاف ندن اسم مقابل که خپل رای چلاول او دا مخی سر مناسبت داو چه دا ترشوی صفات از آلا سیلی چه دار نس دا قرآن و دا حدیث نخلاف بنای او دارنگی دا بل چاپ رای پسی بنزیم داغی نبزان چپکه اللہ و رسول پسی بروانی وما کان لی مومنی نونر مناسبی و مومن سری لرام ولا مومنتی نون مومن خزی لرام اذا قضى الله ورسوله امرا كلش بيسلو كي الله ورسول الله قد يوكار ده الله رسول او دارنگي الله او داغ رسول يو خبرك نرچار پارا دا اختیار نه بلکه لازم ده دیوانه تسلیم او انقیاد امر ده الله او ده رسول او ده که طول مؤمنان سلی و زنان داخلی اصل کی آیات رست یو واقعی را روانه دا آغی تا یو تمهید ده چه دا مخیویلی شو چه نبی علیہ الصلوۃ والسلام دو زینب رضی اللہ عنہ سر نکاح کو نو پاگی بانی سو د نبی علیہ السلام بی بیانی فریشان ہوئی دارنگی نور خلق کی ترازو نہ کوت چه دار اللہ پیغمبر دے اخبران گور پر نکاح بانے لی ندیت کی آغیت یو تمہید اگدی او حاصل دا آیات دا دے چه وجوب دا دا اللہ رب عزت او در اللہ در رسول امر دا زوری دے چه او من لیش جساس وی ویفی الآیات دلیلن على ان الاصل في اوامر الله ورسوله الوجوب آیات دې خبره دلیل نه چې اصل په اوامر د الله او د رسول کې هغه وجوب هغه باندې به خامخا عمل کې نن یې مناسب یو مؤمن سره یو مؤمن خدای را کله چې پسنه وکړي الله او رسول الله امرن دی او کار اي يكون لهم الخيره چې شیر دې لري اختیار من امرهم په کار دې کې چې دا وې دا فزما خپل ځان دې بسوبه وکړو الله وینا ستاره پر اختیار نشته دا الله او رسول د پر اختیار دی و من یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا وسوک دا خبره هغه ته غاړه نګري او بل طرف رواني خپل رای په سر روان دي او دا نه یو خپل اختیار باندې کې په قران او په حدیث الله وی ومن یعص الله چا چنا فرمانی وکړه د الله او رسول او د رسول الله فقد ضل ضلالا مبینا فتاخی سره دا گمراش په گمراهی ښکاره سره و استقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسک علیک زوجک واتق الله دیکھے وس اشاره دا زید رضی اللہ تعالی عنہ مخکې دا واقع ذکر شو چدا نبی علیہ السلام متبنا کړو زی ورته ویلو به دن رخل تر د ترول لور ودنه نبی علیہ السلام هغه ولا په نکاح کړ زینب رضی الله داغه سره دې څو وخت لیکن طبیعت نو برابر زینب رضی الله ها چې واغې په ځان لې غنو د دې را دا وکړه چې را زی طلاق کوم نبی علیہ السلام ته ویل می طلاق او بس خزر د گزاره وسره کوا لیکن آغا سر گزارا نکی دل بس آغا ویل طلاقو میں دو بیغا طلاق اکل خوب دیا کی بی یو مشکل لی آغا رستا انشاءاللہ ویو و استقولو للذی انم اللہ او دی کی خطاب دی نبی علیہ السلام او کلا چی ویل تا چاہتا او تستا چی نام کلو تا پاگی بنو نام تعالی انعام کلو اللہ پاگی بنو نام تعالی او تا انعام کلو پاگی بنیم اللہ پی نام کلو تا پی نام کلو امسی کلو ایک زوجک چو ساتا نصر دی بی بی خلام او دارنگی طلاق مور کوا دا زن سر و ساتا واتق اللہ ويرغ دلانا وتخفي في نفسك ما الله مبديم او پټ ساتل په ځل خپل کتاب هغه خبره چې الله تعالی کار کوون کې داغې دي نبی علیہ السلام څه خبره پټ ساتل بعضی دلته بعضی مفسرینو داسې خبرې لیکلي چې هغه موضوع نه دي دا پیغمبر د شانس ګورم په سرین چې دی د الله باندې ګان دي خامخا غلطی نه دي کی هغه نور که مهنت کړي هر مفسر د خپل شان مناسب خو خلک تیر شي په مفسرینو باندې بدګمانی باندې کې چې هغه ډیره قرباني کړي او الله پاک دا غي قرباني قبول کړي دي دا ورته تفسیرونه ولر ارسوري د پاره په سیمنګ د خپل کولاولو کار نه او دون ادا چه ده نبی علیه السلام پشان که ده کم مپسیر پا تفسیر که یو خبر ای یار صحابه و پشان که ناغا با منگنالو ابا غرزو ده نبی علیه السلام پشان که رباز تفسیرونو که داشتا چه نبی علیه السلام پا دیبانی و عاشق الوسی وی دا کسی ده خلق و رزان جولی کری او دا ده قبل دو قابل نی او د دې قصې نه بعد مفسرین لیکي د نبی علیه السلام عزت یعنی ساتل بکار چې نبی علیه السلام عزت شو دا خبرونه کړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل وی پدی کے دار چ اللہ رب العزت بدا زید رضی اللہ عنہ بدا طلاق کی اداریں گے دتا اللہ رب العزت بے امر کی چ داوا دا زنانا دا پارا دیش دا غزنم دا غشی دا پاکش دا خبران دا نبی علیہ السلام پزدکی او بلال ترس میں جاہلی ہوں دا غی ما تولم گران نور دیر وجنا نبی علیہ السلام دا خبر پتولا عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی او کچیر تا نبی علیہ السلام وحی پتولا ان دا آیت بے پتکلے تو کدا دیر گران دے پا نبی علیہ السلام بانی چ اللہ ورتا ویتا یو شیر پٹو چ اللہ کارا کاغی لرام و تخش الناس او تیرے دلی دخل کنام پا دیکی چرا دا خو خلق پا دیکی مخی اختاو او دا رسم جاہلیو و سکم دیز دا مات کم نخام خا خلق باب ما بانی رک و تخش الناس او تیرے دے دخل کنا واللہ احق ان تخشا او اللہ دیر لائق دا چتیر او کداغنا دا اللہ نیر اپکار فلما قضا زید منها وطرا فسر کلا چی برک زید داغین حاجت وطر معنی جمع سر او مسلم کی روایت او بے داغی پا بس کی جولک نرات بے داغی نرست طلاق کرکو زوجناکا نپنکام کم درکتا لرا لکی لا یکون علی المومنین حر زیر پارا چنشی پو مومنانو بانی تنگ سیام فی ازواج یادیائیم پو باردو بی بیانو داغا متبرناگانو دیکھیں زکا آواخی مرتویل چه رسم جاہیلی دا سیو شا با یوالک متبرناکو چه دازم از ویدی نبی بی داغا خزب زاد بانی حرام گرلن او دا سی معاملہ بے سکو اللہ کدر نگور نا اللہ رب العزت و ادارہ سم ختمم لیکی لا یکون آل المومنین حرج دیر پارا چنشی پو مومنانو بانی حرج پی ازواج یادی آئیم پو بارد بی بیانو دا تبنگانو دیکیم اذا قضو من هن و تراکلچ پورک داغی نحاجتم این داغی سریو زشت وکان امر اللہ مفولا او دے حکم دا اللہ تعالی مقرر شویم حکم دا اللہ کڑے شوے مفہول امانا کڑے شوے ما کانا لنبی دا بالخطاب نشتا پہ پیغمبر بانی من حرج انسا تنسیا پی ما فرض اللہ پر سولو دا حکم کی جمع قرر کرے در اللہ تعالی پی ما فرض اللہ مانا سو پی ما قدر اللہ لہو چا اللہ علم قرر کرے سنت اللہ فی اللذین خلو من قبل کا سنت اللہ لتکاب دے وشانتا دا تیرقی دا اللہ پاکسانو کی خلو من قبل اشتیر شیو مکر دینام من قبل سو خلو من قبل مانا مخکینیو پیغمبرانو بارکیم داسی مسلوہ چی داغی پو وجبان اللہ رب العزت آغا کارون جائز کلیو چکم خلق رزان بن کلیو وکان امر اللہ قدرم مقدورام او دیوکم دا اللہ تعالی انداز شوی پا اندازی مقرریم دا اللہ رب العزت امر چلے دا اندازہ شوئے پا اندازی مقرر ہے اللذین یبلغون رسالات اللہ دا صفت دے دا بدل دے اللذین کسان یبلغون رسالات اللہ چرسی پیغامون دا اللہ تعالی و یخشونہو ایریگ داغنا دا صفت دے دا مبلغینو ایریگ دا اللہ نوالا یخشون احدا الا اللہ او نیریگ دی چان سوا دا اللہ نام بانا دا اللہ نیری گی دا بلچانا نیری وکفا باللہ حسیبا وکافی دے اللہ تعالی حساب کا ان کے اللہ رب العزت کافی دے دا وچانا چو چوکوی تیراز کی بدا سبانی او کافی دے اللہ تعالی حسیبا حساب کا ان کے صلی اللہ علیہ وسلم